Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 236 zakażeń koronawirusem, 6 zgonów. To najnowsze dane dotyczące koronawirusa z Ministerstwa Zdrowia. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,8%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Za chwilę białostockie przedszkolaki powiedzą, czego najbardziej życzą swoim mamom. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła o 236, tak poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z kolei 6 osób zmarło. Tym samym łączna liczba wykrytych przypadków zakażenia od początku epidemii wzrosła do 21 867, a liczba zgonów do 1013. Wcześniej resort zdrowia przekazał również, że ponad 10 tysięcy osób zakażonych wyzdrowiało. Najnowsze dane ma nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam. Co jeszcze przekazał resort zdrowia? Z 236 nowych przypadków zdecydowana większość, bo 187 wykryto na Śląsku. Jednak resort zdrowia uspokaja, że na razie wszystkie ogniska zakażeń udało się zlokalizować, o czym mówił na konferencji prasowej rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Na dzień dzisiejszy nie mamy innych ognisk. Te ogniska na Śląsku są już ogniskami zamkniętymi. W tej chwili w izolacji przebywają wszystkie osoby, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore. Z kwarantanny są wymazywane osoby z rodzin górników. Tam już tej emisji w społeczeństwie nie ma. To są ogniska, które są zamknięte, ale do końca tego tygodnia będziemy jeszcze notować te wyniki z wymazywania choćby rodzin górników. Rzecznik dopytywany o sytuację w jednej z fabryk mebli w Wielkopolsce, która również stała się ogniskiem zakażeń, dodał, że tam sytuacja także została opanowana. O czym mówił Dawid Grygorcewicz? Nie ma informacji, aby któryś z członków rządu oprócz Jacka Sasina był na kwarantannie, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin został objęty kwarantanną, gdyż miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Piotr Miller mówił w Polskim Radiu 24, że wicepremier został poddany standardowej procedurze. Jacek Sasin miał spotkanie z jedną z osób, która później miała wykrytego koronawirusa, w związku z tym został poddany standardowej procedurze w takiej sytuacji, czyli kwarantannie, która wynika z przepisów prawa w sytuacji, gdy spotyka się właśnie z osobą, która ma stwierdzonego koronawirusa. Wicepremier Sasin napisał wczoraj na Twitterze, że miał kontakt z zakażoną osobą podczas roboczego spotkania z przedstawicielami górniczych związków zawodowych. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,8% wobec 5,4% w marcu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła prawie 966 tysięcy osób. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacował wcześniej, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,7%. Minister Marlena Maląg zaznaczyła, że niewielki wzrost bezrobocia w czasie pandemii koronawirusa świadczy o skutecznym działaniu instrumentów tarczy antykryzysowej, które służą ochronie miejsc pracy. Od 1 czerwca francuscy przedsiębiorcy będą ponosić część kosztów związanych z tak zwanym częściowym bezrobociem spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Jak zapowiedział rząd Francji, będzie to niewielki odsetek. Minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire zapewniał, że pracownicy nie stracą ani centa na swoich wynagrodzeniach, także ci, którzy od 2 miesięcy nie pracują. Zmienią się natomiast mechanizmy, na jakich do tej pory funkcjonowały w okresie kwarantanny zasady zatrudnienia. Od 1 czerwca państwo zamiast 70 będzie w 60% rekompensowało przedsiębiorcom straty wynikające z tak zwanego częściowego bezrobocia. To był mechanizm wprowadzony w gospodarce po to, aby straty były jak najmniejsze. Teraz zasady muszą się zmienić. Dotychczasowe obciążenia z portfela państwa muszą się zmniejszyć i przedsiębiorcy będą płacili więcej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 26 maja to jedno z najważniejszych świąt w roku. Dzień Matki. Zapytaliśmy białostockie przedszkolaki, czego najbardziej życzą swoim mamom. Żeby była zawsze wesoła. Żeby miała super wypasione auto. Żeby mama zawsze miała uśmiech na twarzy. Bym dała mamie duży uścisk. Żeby mama miała to, czego chce. Żeby mama miała dużo pieniędzy, że tyle jej wystarczyło. Ach, te mamy, nasze mamy, bardzo, bardzo je kochamy. Dzień Matki jest obchodzony w ponad 140 krajach świata, choć w różnych terminach. W Polsce święto liczy już 106 lat. Pierwsze takie uroczystości odbyły się w 1914 roku w Krakowie. To był serwis Trójki.

wielki dzień nastał. Oto już czas swój los wybierać. Dosyć już łez, ludzie, niech świat żyć zacznie. I tłum padł we drzwi. Zawsze lubiłem Cantabile in Hamol. Zawsze lubiłem String Connection. To był Mietek Krześniak przed momentem, wcześniej Atmosphere, a także Anna Jantar. A przed nami, tak jak co tydzień o tej porze, Łukasz Adamski. Adamski, seryjny. Hollywood w ostatnich latach na nowo odkryło fascynację Rosją. Rosją Putina, która stała się w pewnym momencie wrogiem podobnym do tego z czasów zimnej wojny. Dowodem niech będzie trzeci sezon Stranger Things, w którym źli Sowieci byli czymś więcej niż gatunkową igraszką z sentymentem do zimnowojennego kina. To samo dotyczy mega hitu Czarnobyl, który nie tyle opowiadał o łajdactwie Sowietów, ile obnażał wieczny rosyjski bardak typowy też dla Putinlandu. Jeszcze bardziej niż samą Rosją Hollywood jest zafascynowany jedną z jej władczyń. Katarzynę Wielką grały takie ikony kina jak Paula Negri, Marlene Dietrich, Julia Ormond czy Catherine Zeta-Jones. W zeszłym roku Katarzynę w miniserialu wcieliła się zdobywczyni Oscara, notabene za rolę również brytyjskiej władczyni, Helen Mirren. Wydobyła ona z tej wyjątkowo zmitologizowanej, ale też zdemonizowanej postaci bardzo ludzki pierwiastek. Choć sam serial wpisywał się w modę na uniwersalną opowieść o mechanizmach władzy w stylu trochę The Crown, a trochę Rodziny Borgiów. Kto by się spodziewał, że na tej samej platformie streamingowej pojawi się tak prędko kolejna ekranowa wersja historii rosyjskiej władczyni. Wielka, bo taki jest tytuł tego zdumiewającego serialu, nie zadowoli miłośników klasycznych ekranizacji historycznych. Może natomiast się podobać fanom faworyty Yorgosa Lanthimosa. Wielką pisał bowiem Tony McNamara, nominowany do Oscara za scenariusz właśnie Faworyty. Nie jest Wielka filmem tak wysublimowanym i podskórnie zabawnym jak nomen omen wielkie dzieło greckiego reżysera, który od kilku lat podbija Fabrykę Snów. Ten serial to w zasadzie parodia życia na XVIII-wiecznym rosyjskim dworze. Parodia trochę Monty Pythonowska, ale raczej wchodząca w humor slapstickowy. Humor bazuje na absurdzie, optyka jest feministyczna, zaś Ella Fanning w tytułowej roli gra na nutach z amerykańskiego kina dla nastolatków. Ba, jej wystrzeliwane co chwila komediowe linijki pasują do TikToka albo instagramowej relacji. Taka jest zresztą maniera tego serialu. Wpisuje się on w całą modę, wielką modę grania historycznych opowieści w zupełnie współczesny sposób. McNamara nie zrobił niczego, czego nie przetestowałaby już wcześniej Sofia Coppola w nieudanej, ale jednak intrygującej Marii Antoninie z popową francuską królową od przykazu jedzenia ciastek. Nie jest to zupełnie mój klimat opowiadania o historii, choć nie patrzę na ten gatunek jakoś purytańsko. Drażni mnie ten manieryzm, bo po prostu widziałem go w absolutnie mistrzowskim wydaniu u Woody'ego Allena, który w 1975 roku dał nam absolutnie wybitną parodię Tolstoja pod tytułem Miłość i śmierć. Allen grał tam tchórzliwego Borysa Gruszenko, który w imię miłości do Sony o twarzy Diane Keaton zaryzykuje śmierć i da się wysłać na front w wojnie z Napoleonem. Nowojorski maestro kreuje Gruszenko na żydowskiego Szelemiela, intelektualistę wyjętego wprost z Manhattanu, co w świecie Tolstoja daje fenomenalny efekt. Wielka jest go pozbawiona, choć również stara się dotknąć uniwersalnych praw do autodestrukcji władzy. Tyle, że jest to jakieś puste i mało zabawne. Ale może dlatego, że współczesny świat na tle uniwersum Woody'ego Allena jest po prostu nudny? A może problem w tym, że Wielka zamiast kilku błyskotliwych epizodów jest rozciągnięta na niezwykle męczące 10 godzinnych odcinków? Nawet Lantimos w takiej wersji byłby nieznośny, a co dopiero jego podróbka. To był Łukasz Adamski, a przed nami zespół Hurt i ich wersja Ogrodów. To był zespół Hurt. UKF@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje tego, co Państwo chcieliby sobie przypomnieć. Na przykład w tej chwili będzie prośba pana Karola, który pisze: witam, bardzo proszę o którykolwiek utwór wspaniałej polskiej supergrupy Leny Valentino. I pozdrawiam z Zabiórka. Plastyliny. Valentino i Chłopiec z plasteliny. Kolejna trójka to będzie Janina Lombard i Cortez. Szalenie, szalenie. Trójka. Program trzeci. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Lombard i Janina. Piotrek Stelma, który przyczynił się do wylansowania Korteza, jest parę metrów stąd. Mam nadzieję, że pojawi się również niedługo tu, przed tym mikrofonem. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite and a little less spark. A little less fight and a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Set your mouth and open up your heart and baby, satisfy me. satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just didn't wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less bite, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. To był Elvis Presley. Czas na Solaris Stanisława Lema. Planeta Solaris wypadła ze swojej orbity. Czy załoga poradzi sobie z nową sytuacją? Posłuchajmy. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina, Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Błędny tlen. Rano w oświetlonym czerwono pokoju przypomniałem sobie zdarzenia tej nocy. Rozmowa z Gibarianem przyśniła mi się, ale to potem? Zajrzałem pod łóżko, gdzie kilka dni temu cisnąłem magnetofon. Nie było go tam. Harry, zawołałem. Nie widziałeś czasem magnetofonu pod łóżkiem, mały, kieszonkowy? Teraz dopiero spostrzegłem, że jest blada, a w jej oczach, kiedy spotkały się w lustrze z moimi, było coś badawczego. Harry, zacząłem jak osioł jeszcze raz. Magnetofonu nie ma na półce. Nic ważniejszego nie masz mi do powiedzenia? Przepraszam, mruknąłem. Masz rację, to głupstwo. Tylko tego brakowało, żebyśmy zaczęli się teraz kłócić. Co ci jest? Zniżyłem głos do szeptu. Płaczesz? Ach, zostaw mnie. To nie są prawdziwe łzy. Wyjąkała. Chris. Szepnęła. Jak jest z nami? Westchnąłem mimo woli. Nie mogę powiedzieć, że to był mój szczęśliwy dzień. Jak najlepiej. O co znów chodzi? Chciałabym z tobą porozmawiać. Proszę, słucham. Ale nie tak. A jak? Trochę dobrej woli, Chris. Zmusiłem się do uśmiechu. Na pewno był nędzny. Tak, kochanie, mów. A powiesz mi prawdę? Uniosłem brwi. Nie podobał mi się taki początek. Dlaczego miałbym kłamać? Możesz mieć powody. Poważne. Ale jeśli chcesz, żeby... No wiesz, to nie okłamuj mnie. Milczałem. Nie patrzałem jej w oczy, chociaż szukała mojego wzroku. Udałem, że tego nie widzę. Mówiłam ci już, że nie wiem, skąd tu się wzięłam. Ale może ty wiesz. Czekaj, jeszcze ja. Może nie wiesz, ale jeżeli wiesz, tylko nie możesz mi tego teraz powiedzieć, to może później, kiedyś? To nie będzie najgorsze. W każdym razie dasz mi szansę. Miałem wrażenie, że lodowaty prąd przebiega mi po całym ciele. Dziecko, co ty mówisz? Jaką szansę? Bełkotałem. Chris, kimkolwiek jestem, dzieckiem na pewno nie. To kimkolwiek jestem, tak mnie złapało za gardło, że mogłem tylko patrzeć na nią, głupkowato zaprzeczając głową, jakbym się bronił przed usłyszeniem wszystkiego. Harry stała przy oknie, odwrócona plecami. Granatowy, pusty ocean leżał pod nagim niebem. Harry, jeżeli myślisz, że... Harry, przecież wiesz, że cię kocham. Mnie? Jesteś taki dobry. Powiedziała. Kochasz mnie? Wolałabym, żebyś mnie bił. Harry, kochanie. Nie, nie. Już lepiej milcz. Patrzałem w granatową pustkę. Słońce chyliło się i wielki cień stacji miarowo poruszał się na falach. Harry stanęła tuż za mną. Nie, nie odwracaj się. Powiedziała, zniżając głos do szeptu. Nie jesteś niczemu winien, Chris. Ja wiem. Nie martw się. Wyciągnąłem ku niej rękę. Uciekła w głąb kabiny. Nie bój się. Nie będę robić scen. Zbudziłem się w środku nocy. Od razu sprężony i czujny usiadłem na łóżku. Pokój był ciemny, przez uchylone drzwi padało słabe światło z korytarza. Coś syczało jadowicie. Odgłos ten narastał razem z przytłumionymi, tępymi uderzeniami, jakby coś dużego gwałtownie tłukło się za ścianą. Meteor, błysnęła myśl. Przebił pancerz, ktoś tam jest. Przeciągłe charczenie. Otrzeźwiałem do reszty. To była stacja, nie rakieta, a ten okropny odgłos. Wypadłem na korytarz. Drzwi mojej pracowni były otwarte na oścież, świeciło się tam. Wbiegłem do środka. Ogarnął mnie wiew potwornego zimna. Kabinę wypełniała para ścinająca oddech w śnieg. Pełno białych płatków krążyło nad owiniętym w płaszcz kąpielowy ciałem, które tłukło się słabo na podłodze. Ledwo ją widziałem w tej lodowatej chmurze. Rzuciłem się do niej, chwyciłem w pół. Płaszcz parzył mi ręce, rzęziła. Wybiegłem na korytarz, mijając szeregi drzwi. Nie czułem już zimna, tylko jej oddech dobywający się z ust obłoczkami pary, jak płomień palił mi bark. Złożyłem ją na stole. Rozerwałem płaszcz na piersiach. Przez sekundę patrzałem w jej ściętą, drgającą twarz. Krew zamarzła na otwartych ustach. Pokryła wargi czarnym nalotem. Na języku błyszczały kryształki lodu. Płynny tlen. W pracowni był płynny tlen. W naczyniach dewara. Podnosząc ją, czułem, że rozgniatam chrupkie szkło. Ile mogła wypić? Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mieszko pierwszy oszczędzał. Oszczędzał skazanych. Oszczędzał na imprezach zorganizowanych. Odkładał, odkładał, aż z ojcowską troską ufundował dzieciom dynastię piastowską. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Mięso milone, wieprzowo-wołowe marki Rzeźnik. Drugi produkt 80% taniej. 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. A 30 jaj złotaniowska wielkość M tylko 8,95. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.